Program Trzeci Polskiego Radia, środa, drugi dzień maja i 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jest projekt ustawy o pomocy dla osób niepełnosprawnych, ale proces w Sejmie nie kończy się. Legia Warszawa świętuje Puchar Polski. W czasie meczu kibice odpalili na Narodowym Race i spotkanie trzeba było na chwilę przerwać. W Krakowie padł rekord. Harcerze i mieszkańcy nieśli ulicami ponad dwukilometrową flagę. W stolicy był bieg flagi. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła w Sejmie zapowiadany projekt ustawy o pomocy dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Są w nim zapisy o korzystaniu ze świadczeń medycznych bez kolejek czy specjalistycznej opiece bez skierowań. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska mówi, że to jest odpowiedź na jeden z postulatów zgłoszony przez osoby protestujące w Sejmie. Gwarantujemy, że te osoby nie będą czekały w kolejkach ogólnych. Dla nich wydzielona jest specjalna ścieżka w ramach wszystkich środków zabezpieczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym projektem tworzymy łatwy dostęp do nieograniczonej rehabilitacji dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Protestujący od 2 tygodni w Sejmie opiekunowie osób niepełnosprawnych zapowiedzieli, że nie zakończą protestu, ponieważ jak dziś mówili tu, cytat, rząd cały czas przedstawia im jałmużnę. Podkreślali też, że konwencja osób niepełnosprawnych mówi już o usługach i dostępności do nich, które zapisano w złożonym przez posłów PiS projekcie. Nie wierzą również, że będą mogli szybko, bez kolejek, korzystać ze specjalistycznych świadczeń. Tymczasem Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Podkarpacie zaapelowało do przebywających w Sejmie o zakończenie protestu. Według Marka Steca ze stowarzyszenia 500-złotowy dodatek do renty socjalnej, którego chcą protestujący, nie obejmowałby wszystkich, więc dzieliłby osoby niepełnosprawne na uprzywilejowane i nie. Czy warto wydać doraźnie te 500 zł i robić sobie przez to wrogów, bo to po prostu jest skierowane tylko do jednej grupy osób niepełnosprawnych. Pomija się najmłodszych, pomija się kilkunastoletnich, pomija się starsze osoby niepełnosprawne i najstarsze niepełnosprawne. No jest to skłócenie. Rząd zgodził się na inny postulat protestujących. Od czerwca renta socjalna zostanie podwyższona do nieco ponad 1000 zł. Piłkarze Legii Warszawa zdobyli Puchar Polski. W finale rozegranym na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali obrońcy trofeum Markę Gdynia 2-1. Obrońca Legii Michał Pazdan przyznał, że gra na Narodowym zawsze mobilizuje. Na pewno fajna sprawa. Grać na Narodowym już w finale i wygrać to chyba każdy z zawodników gdzieś ma radość z tego powodu i jest zadowolony. Dobrze wyszliśmy mecz, się wydaje, że sprowadziliśmy 2-0, kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Na pewno gdzieś nie przez całe spotkanie, bo gdzieś na początku drugiej połowy byliśmy trochę arcy się rozbujać, ale no nie stworzyli dogodnych sytuacji. Nie obyło się bez skandalicznego zachowania grupy kibiców. Już przed pierwszym gwizdkiem sędziego i fani Legii i Arki odpalili race. W drugiej połowie stadion był tak zadymiony, że sędzia na kilka minut musiał przerwać mecz. Jedna raca trafiła w konstrukcję, na której zamontowany jest telebim. Na szczęście nie doszło do poważniejszego wypadku i pożaru. Nikomu nic się nie stało. Długą na 2057 metrów biało-czerwoną flagę rozciągnęli wzdłuż Drogi Królewskiej w Krakowie harcerze. W ten sposób pobili rekord Polski na najdłuższą flagę państwową. Ulicami miasta nieśli ją także mieszkańcy i turyści. Ze względów komunikacyjnych była rozciągana w 7 częściach, które potem były łączone. Królewski rekord został potwierdzony odpowiednim certyfikatem wydanym przez sędziego z Biura Rekordów, który czuwał nad przebiegiem wydarzenia. W całej Polsce odbywały się dzisiaj uroczystości. Był także m.in. bieg flagi. Zawodnicy w biało-czerwonych barwach mieli do pokonania 10 kilometrów. Meta była w Cytadeli Warszawskiej. Ja na przykład biegnę dlatego, że bardzo utożsamiam się z genezą naszej flagi, z tym białym kolorem i z tym czerwonym kolorem, który symbolizuje walkę i krew i w związku z tym postanowiłem przebiec dzisiaj ten dystans. Przede wszystkim chciałem wypróbować swój pierwszy start w tym sezonie, a poza tym chciałem uczcić święto. Uważam, że każda sposobność, żeby przybliżać społeczeństwu ważność jakby flagi jest istotna. No biegnę, bo tu biegam od zawsze prawie. Chcę uczcić to święto. Będę biegł do końca z polską flagą. Podchodzę do tego patriotycznie i w sposób taki aktywny. Staram się te święta spędzić. Ku pamięci, bo te barwy coś znaczą. No, przodkowie o to walczyli. Żeby ta flaga zawisła. Można swój troszeczkę w jakimś tam sensie patriotyzm również zademonstrować. Dumni jesteśmy z naszej biało-czerwonej flagi. A przypomnijmy, że dzisiaj także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Jutro święto Konstytucji 3 maja. W Trójce kolejne informacje o 23. W

50 lat temu powstał zespół Led Zeppelin i w programie Trzy Wymiary Gitary świętujemy, a dziś poświętujemy podwójnie, bo znalazłem jeszcze taką płytę, jedną z moich ukochanych, która ma wiele podtytułów, między innymi podtytuł Gitarowe Niebo. Czyli najlepsze gitarowe kawałki wybrane przez Carlosa Santanę, który na dodatek postanowił je zarejestrować wspólnie z wieloma cudownymi artystami. Między innymi na płycie pojawia się Chris Cornell. Jak się to Państwu podobało, bo dla mnie bomba. Carlos Santana wybrał swoje ulubione kawałki gitarowe, zaprosił kolegów i koleżanki i zarejestrował m.in. Whole Lot of Love, wokalnie Chris Cornell. Taką mam ochotę sięgnąć po jeszcze jedną utwór z tej płyty, ale nie wiem, czy dzisiaj zdążymy, a jeśli nie, to za tydzień. Nic Państwo nie mówią, a tu Stąsi niebawem przyjeżdżają do Polski. Malkontenci mi mówią, że na pewno tych bluesowych utworów nie będzie na koncercie. Ja ciągle wierzę i ciągle trzymam kciuki. To byli Stonesi, którzy niebawem przyjeżdżają do naszego kraju. Tu trzy wymiary gitary i teraz Van Morrison. To był Van Morrison. Cieszą mnie Państwa listy bardzo serdecznie za wszystkie. Dziękuję i Państwa liczna obecność, choć nie wszyscy o tym programie wiedzą. Dzisiaj w drzwiach Myśliwieckiej 357 spotkałem naszego słuchacza, który po przywitaniu zapytał mnie wprost, kiedy wraca na ten Pana program o gitarach, trzy wymiary gitary. No właśnie wrócił, tylko o tej porze. Co środę po 22 gramy na gitarach. Tear myself away from you. I have no idea what you're trying to do. You got me down on my bended knees. I don't wanna fall in love like that. Held on way too long with just one kiss. Found it much too hard to resist. But I don't wanna fall in love. don't make no difference to you. Never listen to a word I say. I don't know how I can go on this way. No way. You got me down on my bended knees. I don't wanna fall in love like this. Held on way too long with just one kiss. Gwen Ashton, fenomenalny gitarzysta i wokalista, zwierzę sceniczne, świetnie koncertuje. Czasem uprawia także takie koncerty, że jest tylko sam z gitarą na scenie, a wydaje się, jakby grał z nim cały zespół i cały świat. Gwen Ashton. Teraz za 20 minut 23. Nic państwo nie mówią, a Brian Adams przyjeżdża niebawem do Warszawy i będzie tu koncertował. Czekam na koncercie na dwa utwory i to wcale nie te najbardziej popularne. Pierwszy z nich brzmi tak. I only wanna hold. Czekam na tego rock'n'rolla, ale nie wiem, czy kolega z Vancouver zaśpiewa i zagra ten utwór na koncercie 5 maja w Warszawie. Ten drugi utwór też nie jest największym przebojem, ale dla mnie to jest najładniejsza ballada Briana Adamsa, a brzmi tak. The biggest lie I ever told, the deepest fear about growing old. Night you ever spent, the angriest letter you never sent, the boy you swore you'd never leave, the one you kissed on New Year's Eve, the sweetest dream you had last night, your darkest hour, your hardest fight. I wanna know you like I know myself. Shout. Kiedyś tak szalałem na punkcie tej balladyny, że słuchałem sobie w zasadzie codziennie. Inside Out, Bryan Adams na koncertach już niebawem w Polsce. I źle mi to wszystko wygląda, nie z koncertami Briana, tylko z naszą audycją. Bo wydaje się, że do końca spotkania zostały nam jeszcze tylko dwa utwory. To szybko sięgam po gitarowe niebo Carlosa Santany i jeszcze jeden utwór. Wtedy w studiu z Carlosem pojawił się Rob Thomas. gitarowe niebo absolutne. Gitarowe kawałki wybrane przez Carlosa Santanę i zarejestrowane w towarzystwie przyjaciół. W tym utworze Claptona, Sunshine of Your Love, wystąpił Rob Thomas. No i mówiłem, że cienko to wygląda, bo została mi jeszcze tylko zapowiedź końcowa. Bardzo dziękuję za listy, za obecność, za słuchanie. Michał Jakubik audycję zrealizował, koordynował wszystko Piotr Kordaszewski, a mówił do Państwa Piotr Baron. Dziękuję jeszcze Davey Knowles na zakończenie.